at the seashore are so-so to lose. Now she's not so sure of what she should be selling. Should Sheila sell seashells or should she sell shoes? Tom Twister, and seems always till the word gets sprung. If you insist you want a trial list, then step up, mister, and Twister. Twister for Twistle was trying to whistle, but Twister for twisted his tongue. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zaczyna się ostatni dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. O czym będzie dzisiaj mowa, to wie nasz reporter, z którym się połączymy. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski potępił parodię mszy świętej prowadzonej podczas Marszu Równości w Warszawie. Barokowa awangarda muzyczna, czyli już wieczorem koncert na Zamku Królewskim. Naukowcy, przedsiębiorcy i politycy rozmawiają o tym, jak w najbliższych latach powinna rozwijać się Polska i Europa. W warszawskim Zamku Królewskim rozpoczyna się właśnie ostatni dzień debat w ramach 9. Kongresu Polska Wielki Projekt. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Witaj. O czym dzisiaj będą dyskutowali uczestnicy? W tej chwili rozpoczyna się właśnie dyskusja o młodej polskiej emigracji. Czy z perspektywy krajowej gospodarki jest to, tu cytat, stracone pokolenie, czy też Polonia może odegrać ważną rolę, na przykład w tworzeniu wizerunku Polski za granicą. Potencjał do wykorzystania jest tu ogromny, mówi jeden z organizatorów kongresu, Tomasz Matynia. Kilkanaście milionów poza granicami. My dla nich musimy mieć perspektywę właśnie, w trochę szerszej perspektywie niż jedna kadencja. I bardzo nam na tym zależy, żeby tą perspektywę wskazywać dalej, szerzej. Dziś też zostanie wręczona nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego. Otrzymają historyk profesor Andrzej Nowak, autor takich książek jak Dzieje Polski, biografia Jana Pawła II czy Niepodległa, jak Polacy odzyskali ojczyznę. W kongresie Polska Wielki Projekt bierze udział około 1300 gości z Polski i zagranicy. A relacjonował Karol Surówka. Parodię obrzędów religijnych, do jakiej doszło podczas Parady Równości w Warszawie, potępił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Z wielkim niepokojem dowiadujemy się o kolejnych faktach i miejscach, w których dochodzi do obrażenia Boga i ludzi wierzących. Wydarzenia te mają znamiona bluźnierstwa, podkreślił ksiądz. Dodał, że nie może być przyzwolenia na obrażanie Boga i ludzi. W społeczeństwie, w którym jest szacunek dla każdego, nie może być przyzwolenia na obrażanie Boga i ludzi. Jak tak ma wyglądać tolerancja, to przemówienia o tolerancji w takim kontekście nie mają wartości. Podczas Marszu Równości parodię mszy świętej odprawił aktywista LGBT i biskup tzw. Wolnego Kościoła Reformowanego Szymon Niemiec. A teraz zaglądamy w Bieszczady i sprawdzamy, jakie są tam warunki. Na razie w wyższych partiach gór niewiele widać, ale później ma się przejaśniać. Po południu mogą pojawić się burze. Jak mówi ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Jakub Dąbrowski, wychodzący dzisiaj na szlaki, warto wybierać bezpieczne trasy. Po Unii nawet Lińska jest na górze schronisko, więc tam zawsze w razie W można się schować. Można się przejść na Tarnicę, można wyjść sobie na Bukowe Berdo z Mucznego, można sobie przejść po Uninę Caryńską, można sobie wyjść na Małą Wielką Rawkę, mnóstwo tras jest. Weekend w górach na razie przebiega spokojnie. Ratownicy GOPR-u nie mieli poważniejszych interwencji. Już wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie barokowa awangarda muzyczna na Dworze Wazów. To będzie kolejny z cyklu koncertów Rok Wazowski. Zespół Orkiestra Czasów Zarazy zagra w sali Gwardii Konnej Koronnej. Jest to pomieszczenie, w którym po raz pierwszy zorganizowane będzie takie muzyczne spotkanie. I słuchając już muzyków, wiem, że akustyka w tej sali zadowala ich absolutnie. Mam nadzieję, że Państwu z kolei również repertuar, jaki zaprezentujemy, przypadnie do gustu. Przede wszystkim będą to utwory Tarquinia Merulli i Claudia Monteverdiego, okres oczywiście panowania Wazów. Zapraszała organizatorka koncertów Aleksandra Buszta-Bąk. Początek imprezy o 18:00. Mając bilet, będzie można też zwiedzić wystawę Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

get some market. Was out in the street. Old George stopped. He knocked her down. Black in her eye. She gets back home and tells her husband. Oh, me talking. Tell everything I know. I'm gonna break up and sing the band. Somebody's got to go. Hey! Tak, zaczęliśmy dość ogniście. Zaraz o tej płycie słówko dla Państwa, ale jeszcze przypomnienie, że słuchacze mogą kontaktować się z nami, korzystając z numeru SMS-owego 71335 albo mailowego man@polskieradio.pl. A nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą, pochodzi ze świeżo wydanego tak zwanego boxu, czyli nie wiem, pudełka, ale po polsku nie ma chyba takiego określenia. Po prostu jest to wydawnictwo wielopłytowe. Mówię o wersji kompaktowej. Trzy płyty mieści. I kiedy tylko dowiedziałem się o planowanym wydaniu tego zestawu, no to ucieszyłem się niezmiernie, ponieważ to artysta, który wydawał mi się tak trochę odszedł w niepamięć i nie był przypominany przez stacje radiowe, przez inne media, mimo że naprawdę zasługuje na ciągłe przypominanie tego, co potrafił. Mam na myśli Rorego Gallaghera. Rory Gallagher, kiedyś grupa Taste, potem kariera solowa, przedwczesna śmierć. No i znakomity muzyk, gitara, wszystko naprawdę niezwykle smakowite. I teraz ukazuje się trzypłytowy album zatytułowany po prostu Blues. I mamy tutaj na każdym z tych krążków jedno wcielenie Gallaghera w pewnym sensie. Na pierwszym, tym z którego słuchaliśmy utworu otwierającego, są dotąd niewydane z różnych powodów nieumieszczone na oficjalnych płytach nagrania studyjne Rarego. Na dysku drugim mamy koncertowe różne fragmenty, nie mniej interesujące i fascynujące. I na trzecim jeszcze, pomyliłem właściwie, bo na drugim są akustyczne jego nagrania, a na trzecim takie, w których są koncertowe rejestracje oraz jego współdziałanie z innymi muzykami. No bardzo ciekawy, trudny do takiego jednorazowego odsłuchania zestaw, więc myślę, że ta płyta w którejś z moich audycji, być może w Piosenkach bez granic, a może w Maniaku Pociemku będzie wracać, bo materiału jest dużo i to materiału przedniej jakości. Tak, nagadałem, ale ważne jest, aby w tej audycji słuchać przede wszystkim muzyki. A więc Rory Gallagher i blues. I didn't sleep at all last night. I think what my baby had said. była spora dawka bluesa, elektrycznego bluesa, notabene z wydawnictwa zatytułowanego Blues. Jak już mówiłem, niedawno wydany zestaw bardzo dobrych nagrań Rory'ego Gallaghera. Sygnał proszę. Ze Szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek nie zawiedzie Państwa swoim przywitaniem. Ja jak zwykle dzień dobry, a Pan? No nie zawiodę, ale może też znudzę trochę swoim Big Beatowym serwusem. No nie, stworzył Pan już pewną tradycję, pewien kanon. Teraz już Pan stał się więźniem tego serwusa. Nie może Pan od niego odchodzić. Ech, jak pięknie pan to powiedział, tylko nie wiem, czy się nie sfrustruję. Nie, niech pan się trzyma, Michał. Dzisiaj upał doskwiera wszystkim, podejrzewam, panie redaktorze, więc ja nikogo nie będę dodatkowo męczył dzisiaj jakimś nieznanym utworem albo nieznanym zespołem. Ktoś by musiał się zastanawiać, czy to dobre, czy złe. Nie wierzę, że pan przyniósł jakąś wydaną na wielu płytach znaną piosenkę. Tak właśnie zrobiłem. Naprawdę? Tak, ale w innej wersji. Mam nadzieję, wedle mojej najlepszej wiedzy, ta wersja nie wydana nigdzie, więc no jedyna okazja, żeby posłuchać. Na pewno pan kojarzy zespół, pan by to wymówił Breakout, a wszyscy inni wymówiliby Breakout w Polsce. Rzeczywiście kojarzę. Oraz utwór Na drugim brzegu tęczy. Kojarzę również. Sporo wersji już zostało wydanych. Mam nadzieję, że nie ta, którą dzisiaj przyniosłem. Oczywiście może pan zapytać tutaj dziennikarsko i właściwie, czy właściwie powinniśmy słuchać 15 wersji znanego nam już doskonale utworu? Odpowiem od razu bez wahania, że tak. Ponieważ pana mrówcza, benedyktyńska praca polega na tym, że pan wynajduje rzeczy niewydane, nawet jeśli to jest utwór znany. Dziękuję, odebrało mi głos ze wzruszenia. Po pierwsze, rzeczywiście, jak pan powiedział, jest to słuszna decyzja, żeby 15 wersję znanego utworu, ponieważ ja prowadząc ze Szpulowca Big Beatowca tutaj u pana przekonałem się jednak o prawdziwości takiego powiedzenia, że podobają nam się te utwory, które już znamy albo które już słyszeliśmy. Tak. I kiedy nadaje nieznany utwór nieznanego zespołu, to odzew jest raczej średni, proszę pana. A jak 15 wersję znanego zespołu i znanego utworu, o, to słuchacze się jednak zaczynają interesować. Gdyż niektórzy, podejrzewam, proszę pana, uwielbiają porównywać te 15 wersji ze sobą i dochodzić do jakiegoś wniosku, że któraś jest najlepsza. Tak, ja się z tym też spotkałem i w pełni potwierdzam to, co pan mówi. Poza tym moją kolejną koncepcją, nie wiem, czy pan to zniesie, jest to, że właściwie utwory, które w takiej tradycji anglosaskiej są takimi, powiedziałbym, podstawowymi, czyli na przykład wersja nagrana na płytę. Tak. I od niej wychodzimy zawsze do wszelkich porównań, to w Polsce tak raczej nie powinno być, bo te wersje płytowe to jednak tak czasami na chybcika, czasami te zespoły były tak jednak wdeptywane w podłogę tam w tych studiach nagraniowych, więc wersjami takimi podstawowymi powinny być wersje koncertowe. Takie jest moje zdanie. O ile coś słychać. To prawda, ale właśnie dlatego przyniosłem tę wersję, bo moim zdaniem na tej wersji bardzo dobrze wszystko słychać. O dziwo, ktoś to nagrał bardzo selektywnie podczas występu, a występ miał miejsce na festiwalu, uwaga, uwaga, Jazz Jamboree w 69 roku. Nie, to nie dziwi. Nie, ale niektórych słuchaczy mogłoby zdziwić. Dlaczego jazz, proszę pana, w przypadku muzyki rockowej? No wie pan, to działało w obie strony i jazzmeni zdarzało się, flirtowali z Big Beatowcami i tak dalej. Poza tym to wynikało z tego, że władza trochę nie wiedziała, pod co podczepić Big Beat i rock, więc podczepiła pod jazz, bo upraszczając całą sprawę, można by powiedzieć, że rock czy Big Beat uznawany był za jazz dla ubogich. Więc pod Polską Federację Jazzową to podczepiono. I dobrze to zrobiło jednym i drugim. Tak, a w przeciwieństwie do Sopotu na przykład, czy Opola, na Jazz Jamboree po prostu pozwalano grać i te zespoły mogły trochę ze szwungiem zagrać, a w przypadku Sopotu czy Opola się raczej pilnowały. Wspomniałem, że będziemy prezentować utwór Na drugim brzegu tęczy. I tutaj, proszę pana, przyniosłem artefakt z epoki. Mianowicie artykuł z Kuriera Szczecińskiego ze wspomnianego już roku 69, czyli będzie współcześnie. Pan oczywiście może się włączać w moją cytatę, ponieważ nie chciałbym dukać tutaj przez 5 minut cytatu. No, ale proszę podjąć próbę. Mianowicie... Artykuł nosi tytuł 1000 słoni i jeden królik, czyli marihuana w piosence. Matko. Bo wie pan, o co chodzi. 69. Tak, bo wie pan, o co chodzi, że tam się jakiś królik pojawia w tym Na drugim brzegu tęczu. I wie pan, o co chodzi. I autor tego artykułu twierdzi, drodzy państwo, królik to po prostu nic innego jak narkotyk. Matko, ależ on odkrywczy był. A dalej, proszę pana, poucza. Przenoszenie na nasz rodzimy grunt takich symboli jest a. nieuzasadnione, b. szkodliwe. No tak, no, to prawda. A wie pan, kto jest autorem tekstu tego utworu? Franciszek Walicki. Tak, ale pod pseudonimem, proszę pana. No pod tak. Pseudonimem Jacek Grań. No i autor, proszę pana, zadaje retoryczne pytanie. Któż jest autorem owego tekstu z królikiem? Autorem tekstu jest pan Jacek Grań. A któż to jest pan Jacek Grań? No, proszę pana. Jest to starszy pan, który breakoutą mógłby być tatą. Tak? Widzi pan? I konkluzja. Nie wiem, czy pan jest na to gotowy. Niezdrowe rojenia starszych panów musi teraz wyśpiewywać awangardowa młodzież w roli własnych manifestów. Dziwny jest ten świat, kończy autor artykułu. A on się podpisał jakaś? No i podpisał się. Ale wie pan, RODO obowiązuje. Ja panu powiem, to nas śmieszy, bo to było 50 lat temu, ale tak naprawdę pewien typ mentalności trwa i trwa i trwać będzie nad Wisłą. Panie redaktorze, pan mnie podpuszcza, więc ja zapowiem może, że Na drugim brzegu tęczy z festiwalu Jazz Jamboree z 69 roku całkiem niezła wersja Na drugim brzegu tęczy. Trzymać w dłoniach wie pan co? Mówiliśmy na początku pana wizyty w studiu o sensie nadawania kolejnej wersji znanego utworu. Nie dość, że potwierdzam, to jeszcze panie Michale muszę powiedzieć, że szczególnie ta część instrumentalna to dla mnie mogłaby dwa razy dłużej trwać. No właśnie, a trwa niestety chyba tak samo długo jak te wersje płytowe, które no, mają swoich zwolenników i przeciwników. Tutaj akurat moim zdaniem dosyć dobrze bas nagrano, w związku z czym to dodaje takiego dołu i takiego, takiej soczystości tej wersji akurat. Nie, ale to brzmi naprawdę dobrze. I wie pan, ja z paroma muzykami znanymi kiedyś rozmawiałem na temat na przykład potrzeby nagrywania ich największego przeboju ponownie. I pamiętam Czesława Niemena, który mnie zgasił jednym słowem, bo zapytałem go, dlaczego on, dziwny jest ten świat, nagrywa ponownie i ponownie, dodaje elektryki, dodaje tych swoich wynalazków melotronowo-komputerowych, kiedy dla słuchacza wersja podstawowa to jest ta pierwsza, oryginalna. A Czesław tak popatrzył na mnie i powiedział, dla mnie każda jest oryginalna. A przy polskim Big Beatie to ja jeszcze powtórzę swoją koncepcję, że wcale ta wersja płytowa, oryginalna dla mnie nie oczywiście, jest do końca podstawowa. Oczywiście. Ale wie pan, mówię o słuchaczach, którzy nafaszerowani tą jedną wersją, którą najczęściej media wybierały, niejako kodują sobie to jako wyjściowy punkt. Poza tym bierze się to też z takiego anglosaskiego myślenia, że tam producenci spędzali miesiące nad tym, żeby doszlifować nagranie czy całą płytę i rzeczywiście to jest taki manifest zespołu, można by powiedzieć. A u nas to się na zupełnie innych zasadach odbywało i zespół akurat miał najmniej do powiedzenia w procesie nagrywania płyty. Nasi słuchacze, mam nadzieję, spotykając się z panem co tydzień i słuchając tych różnych nagrań oficjalnych i mniej oficjalnych, już mają swój pogląd. Dobrze, to ja w takim razie biegnę szukać następnych ciekawostek, żeby pan mógł się powzruszać. Niech pan tylko osłoni się nieco przed palącym słońcem. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zmęczyłem słuchaczy do spółki ze słońcem. Instrumentalny fragment. Mniam, mniam. Michał Owczarek, dziękuję bardzo. A ja teraz, jak to najczęściej bywa, sięgam też do takiej walizki ze starymi rzeczami i wyciągam zespół, który według mojej wiedzy i mojego gustu zaczął bardzo dobrze, a potem jakoś tak złagodniał. Czasami, kiedy poszukując tych nagrań sprzed lat, natrafiam na takie oto, jak to przed chwilą, albo na taką płytę, to zadziwia mnie to, jak to się stało, że taka grupa nie zyskała szerokiej popularności. W przypadku tego zespołu mówię o amerykańskiej formacji The Mojo Men. Myślę, że mało kto słyszał o nich. Oni zresztą, jeśli chodzi o sukcesy, nazwijmy to komercyjne, na listach przebojów, mieli bardzo mierne. Gdzieś tam otarli się jakąś listę, a tymczasem właśnie ta pierwsza płyta to był przykład takiego amerykańskiego reagowania na brytyjską inwazję opartą z kolei na importowanym ze Stanów bluesie, rock'n'rollu. To był rok 1965. Piosenka nosiła tytuł Something Bad i The Mojo Men nagrali swoją pierwszą płytę właśnie w takim stylu, takim, jak to się wówczas nazywało, rytm bluesowym. Było tutaj trochę bluesa, trochę takiego garażowego, prostego grania i moim zdaniem to po latach pozostało nadal interesujące. Natomiast niestety trochę dla mnie, to jest mój subiektywny osąd, The Mojo Men potem być może za sprawą nowego członka zespołu poszli w kierunku takiego łagodniejszego, popowo-folkowego grania. Posłuchałem różnych próbek z płyt dobrze ocenionych, ale jakoś ognia w tym nie odnalazłem. W związku z tym dzisiaj, prezentując niektórym podejrzewam po raz pierwszy grupę The Mojo Men, proponuję jeszcze trzy nagrania z tego pierwszego okresu, który tak mi przypadł do gustu. I choć nie były to przeboje, to zwracam uwagę słuchaczy szanownych, że mogły nimi zostać, bo naprawdę są bardzo przyzwoite. Mam tu na myśli takie tytuły jak She's My Baby, jak Dance With Me i wreszcie ten ostatni z trójki, który nosi tytuł, żebym tylko czegoś nie pomylił, nosi tytuł Fire in My Heart, czyli ogień w moim sercu. The Mojo Men. She leaves me. Byli The Mojo Men sprzed lat. A teraz jedna piosenka pani, którą usłyszymy za chwilę w drugiej godzinie audycji. Sara Bareilles. Door clicks while his wheels start spinning on the pavement. And I go fill the space. He has been staying. Won't lose much sleep. He never went that deep. Love you, oh you sweet thing. No, I never said that. Let me hold your ego while you get your back packed. Don't take this. Spade shows up, I call it by its first name. We were never gonna catch a fire. We'd have burned up in the flames long before they ever.